مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہِ زمانی، مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہِ زمانی، شاہِ زمانی آقا مکی مدنی، شاہِ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہِ زمانی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہِ زمانی، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، مجھ دکھیا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا، مجھ دکھیا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا، تم ہی سینے سے لگا لو شاہِ زمانی، تم ہی سینے سے لگا لو شاہِ زمانی، شاہِ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہِ زمانی، تیری زیارت کے ہیں طالب کر دو دوری یہ دوری، تیری زیارت کے ہیں طالب کر دو دوری یہ دوری، ہمیں دکھا دو اپنا جلوہ حسرت ہو یہ پوری، ہمیں دکھا دو اپنا جلوہ حسرت ہو یہ پوری، چہرہ نورانی دکھا دو شاہِ زمانی، چہرہ نورانی دکھا دو شاہِ زمانی، شاہِ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہِ زمانی، روتے روتے عمر گزاری ملن کی شام نہ آئی آقا، روتے روتے عمر گزاری ملن کی شام نہ آئی، کیا میرے آقا آپ کو میری عطا پسند نہ آئی، کیا میرے آقا آپ کو میری عطا پسند نہ آئی، پھر کیوں تم نے دیر لگائی شاہِ زمانی، پھر کیوں تم نے دیر لگائی شاہِ زمانی، کیا میرے آقا آپ کو میری عطا پسند نہ آئی، پھر کیوں تم نے دیر لگائی شاہِ زمانی، شاہِ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہِ زمانی، ہر دریال گنبد کا منظر جنت سے ہے پیارا، ہریال گنبد کا منظر جنت سے ہے پیارا، کعبے کا کعبہ ہے روضہ پیارے نبی تمہارا، کعبے کا کعبہ ہے روضہ پیارے نبی تمہارا، جالیوں دیکھی دیکھا دو شاہِ زمانی، جالی روضے کی دکھا دو شاہِ زمانی، شاہِ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہِ زمانی، مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہِ زمانی، دل کی حسرت یہ نکالو